za potraktuj to, jak pomocą na zią. Bo dziś tak najpierw to dla ciebie drugi dom. Potraktuj to, jak komplement nie czyta. W światłach czy dźwiękach jest to słodka ekran wita. Potraktuj to, jak pomocą na zią. Bo dziś tak najpierw to dla ciebie drugi dom. Traktuj to, jak zimny drink w upale. Bo rozpoczyna się niezły balet. Razem z Kowalem, to nie głupoty. Słuchaj się w dźwięk, rozjebie cię jak trotyl. Po tym ręce w górę, zróbmy wspólny szał. Salony skład z końskich będzie grał. Ktoś mikrofon mi dał, żebym zrobił swoje. Barwę taksy są twoje, zakładam zbroję. Mikrofon w ręce mam, słychać mnie tu i tam. No to gram, jedziemy z tym cały czas. Bo czas płynie, korzystaj z tej chwili. Bo nie wiesz kiedy minie, więc traktuj to jako ten miły czas. Bo cała nasza praca jest dla każdego z was. Więc traktuj to jako ta słodka chwila. DJ Barki Kowal, czas wam umila. Będę dziś pasażerem w twoim samochodzie. Przenikam od suchy, stereo na raz wszystkie. Wchodzę dołem basem i wychodzę górą gwizdkiem. Po to tu jestem, by robić hałas w głośnikach. Napędza mnie siła, napędza mnie muzyka. Więc włącz to na cool, jest cool. Bo traktuj to, jak ten przyjemny ból. K-O-W-A-L, testy, ten przester. Ma być dobry dźwięk, oto jest nasz cel. A ty wsłuchaj się, ruszaj ciałem w ryb. Więc relaksuj się, ja zajmę się tym. Traktuj to, jako formę odprężenia. Płyń razem z nami dalej, nie rób ciśnienia. Więc traktuj to, jako moc od nas ziom. Bo dziś tak daj, patrzą do ciebie drugi dom. Potraktuj to, jako temet dziewczyna. Światła czy dźwięka, kiedy słodka ekran dryka. Potraktuj to, jako moc od nas ją. Bo dziś tak daje, po to dla ciebie drugi dom. Potraktuj to, jako temet dziewczyna. Światła czy dźwięka, kiedy słodka ekran dryka. Potraktuj to, jako moc od nas ją. Bo dziś tak daje, po to dla ciebie drugi dom. Potraktuj to, jako temet dziewczyna. Światła czy dźwięka, kiedy słodka ekran dryka. Potraktuj to, jako moc od nas ją. Bo dziś tak daje, po to dla ciebie drugi dom. Potraktuj to. Potraktuj to.